ในทุกวันที่นี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะนำเรื่องราวที่เป็นธรรมะคำสอนที่เป็นแม่บทเป็นต้นเรื่องเป็นข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าของเราท่านฟังท่านได้บอกไว้สอนไว้ทำความเข้าใจแจกแจงกันมาตั้งแต่นานแล้วโดยในแต่ละวันที่มาพบกันทุกวันเลยเนี่ยเวลาประมาณ60นาทีเรื่องราวที่ได้ฟังนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอย่างในวันพฤหัสนี้โดยปกติแล้วก็จะนำพระสูตรทุ่มฟังจะเป็นเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกนี่แหละมาอ่านทำความเข้าใจให้ทุ่มฟังได้ฟังกันในช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรท่านผู้ฟังที่ฟังในช่วงกลางพระสูตรนี้นี่จะได้ฟังพระสูตรเรื่องราวกันเต็มๆไปเลยเป็นลักษณะที่ฟังกันยาวๆบางคนที่ชอบฟังพระสูตรนี่ช่วงกลางพระสูตรนี้จะดีใจมากเลยที่ได้ฟังพระสูตรเต็มๆโดยในตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาเราได้ให้ฟังเรื่องราวของท่านพระเจ้าปายาสิที่มีทิฏฐิความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปในสัปดาห์นี้ก็มาต่อเนื่องกันในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงจุดที่พระเจ้าปายาสิเนี่ยได้ไปพบกับท่านพระกุมารกัสสปะแล้วมีความเห็นประกาศตัวไว้แล้วว่าโลกอื่นเนี่ยไม่มีทำดีทำชั่วเนี่ยมันจะไปได้ยังไงแต่แล้วก็จบไปกันเท่านั้นล่ะแล้วก็ได้ยกเหตุผลของตนนะว่าทำไมถึงไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้าเพราะว่าได้เคยทดลองทุกฝั่งโดยการให้ญาติพี่น้องอะไรต่างๆของตนเนี่ยที่ว่าทำดีแล้วไปสวรรค์ทำชั่วแล้วไปนรกนี่ได้กลับมาบอกกันบ้างหรือว่าถ้าทำดีมีได้จริงๆเนี่ยแล้วทำไมไม่รีบตายๆกันไปอ่ะพวกที่คนที่ทำดีๆกันมาแล้วอย่างเงี้ยนะท่านพระกุมารกัสสปะก็แก้ไขให้ทำความเข้าใจให้ถูกละว่าในนรกนี่เขามีนายนิบาลจับขังเอาไว้เหมือนอย่างคนได้รับโทษในภพปัจจุบันนี่แหละเข้าคุกแล้วมันจะออกมาตามความพอใจมันไม่ได้หรือบนเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างนี้เวลามันก็แตกต่างกันวันหนึ่งคืนหนึ่งที่นู่นเท่ากับร้อยปีที่นี่แต่จะหาความสุขสักวันหนึ่งดูกันเต็มๆซิมันเป็นยังไงในสวรรค์จะกลับมาบอกนี่โอ้คนตายกันไปหมดแล้วเราไม่จะอยู่ดูรับรู้เขาได้หรือว่าที่ทำไมถึงไม่รีบตายกันไปคนที่ทำความดีเนี่ยจะได้ไปสวรรค์กันสักทีว่าดีนักเอาเพราะว่าเวลามันยังไม่เหมาะสมเหมือนหญิงท้องตั้งครรภ์เวลามันยังไม่ครบ9เดือนหรือ40สัปดาห์ไปป่าท้องดูว่าซึ่งไหนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้มันต้องถึงเวลาที่เหมาะสมของมันแม้กระนั้นตำฝังพระเจ้าปายาสีนี้ก็ยังไม่เชื่อด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเองนั้นเคยทำการทดลองเพื่อที่จะหาจิตนี่แหละดูว่าจิตนี่มันท่องเที่ยวไปนี่มันไปยังไงโดยการที่ขังนักโทษเอาไว้นักโทษประหารเนี่ยนะมีนักโทษประหารนี่หลายคนด้วยเอานักโทษประหารเหล่านี้มาทำการทดสอบหาจิตหาชีวะหาอินทรีย์ของนักโทษเหล่านี้นี่วันนี้เรามาถึงตอนนี้ที่ว่าหาแล้วเนี่ยได้เจอไหมหาด้วยวิธีการต่างๆเรามาฟังตอนต่อที่2ของเรื่องพระเจ้าปายาสิที่ทำการหาชีวะหาจิตของบุคคลโดยไม่แยบขายท่านพระกุมารกัสสปะแก้อย่างไรให้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องอย่างไรเรามาติดตามฟังกันในตอนที่2ของพระเจ้าปายาสิเมื่อท่านฟังคำตอบของท่านพระกุมารกัสสปะแล้วยังไม่เชื่อยังไม่ลงใจจึงได้กล่าวแก้ขึ้นอย่างนี้ว่าท่านกัสสปะถึงแม้ท่านจะกล่าวข้อนี้ก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็ยังยืนยันความเห็นเพราะมีเหตุให้เชื่อว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มี มหาบพิตรก็ยังมีปริยายอื่นที่เป็นเหตุยืนยันความเห็นของพระองค์อยู่ปริยายนั้นเป็นอย่างไรตอนการค้นหาชีวะจากโจรพระเจ้าปริยาสีได้ตรัสตอบว่ามีสิท่านกัสสปะเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงแล้วกล่าวว่าคนนี้เป็นโจรชั่วประพฤติชั่วขอพระองค์จงลงทันแก่โจรผู้นี้ตามพระประสงค์ข้าพเจ้าจึงสั่งเจ้าหน้าที่อย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงเอาโจรที่มีชีวิตอยู่ใส่ลงในหม้อปิดปากหม้อเสียเอาแผ่นหนังสดรัดเข้าเอาดินสดพอกปากหม้อยาให้แน่นแล้วยกหม้อขึ้นตั้งเตาติดไฟต้มเมื่อเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าทำอย่างนั้นแล้วเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจว่าโจรนั้นตายแล้วก็สั่งให้เขายกหม้อลงจากเตากระเทาะดินแก้สายเชือกหนังออกเปิดปากหม้อค่อยๆสำรวจดูด้วยหมายใจว่าจะเห็นชีวะของโจรนั้นออกไปบ้างหรือไม่ข้าพเจ้าก็ไม่เห็นชีวะออกไปเลยท่านกัสสปะด้วยเหตุปริยายนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันที่ให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าสัตว์ผุดเกิดไม่มีโลกอื่นไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีตอนอุปมาด้วยคนนอนฝันพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวขึ้นว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะย้อนถามในเรื่องนี้บ้างมหาบพิตรพึงตอบตามที่เห็นควรเถิดก็พระองค์บรรทมกลางวันเคยทรงสุบินคือฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมฝันเห็นป่าที่น่ารื่นรมฝันเห็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมหรือฝันเห็นสระโบกกรณีที่น่ารื่นรมบ้างไหมท่านกัสสปะข้าพเจ้าได้เคยนอนพักกลางวันบางครั้งก็ฝันเห็นสวนฝันเห็นป่าฝันเห็นภูมิภาคฝันเห็นสระโบกกรณีที่น่ารื่นรมอยู่มหาบพิตรก็ในเวลานั้นทั้งหญิงค่อมหญิงเตี้ยหญิงพนักงานภูษามาลาหญิงสาววัยรุ่นได้คอยเข้าเฝ้ามหาบพิตรอยู่นั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านกุมารกัสสปะก็หญิงเหล่านั้นเห็นชีวะของพระองค์ที่กำลังเข้าไปหรือกำลังออกไปบ้างหรือไม่ข้อนั้นไม่เห็นหรอกท่านกัสสปะมหาบพิตรก็เมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่หญิงเหล่านั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่แลเห็นชีวะของพระองค์ที่กำลังเข้าไปหรือออกไปดังนั้นพระองค์ก็จะแลเห็นชีวะของคนตายที่กำลังเข้าไปหรือออกไปได้อย่างไรเล่าก็โดยปริยายเหตุแม้นี้แหละมหาบพิตรพึงเข้าใจเถิดว่าสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีท่านกุมารกัสสปะถึงแม้ท่านจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่เหตุปริยายที่ยังยืนยันความเห็นของข้าพเจ้าว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีก็ยังมีอยู่มหาบพิตรก็ปริยายอื่นข้อนั้นเป็นอย่างไรตอนชั่งน้ำหนักคนตายกับคนเป็นพระเจ้าปริยาสิจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านกัสสปะก็เจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าได้จับโจรที่ประพฤติชั่วมาแสดงแล้วกราบทูลว่าขอโปรดสั่งลงอาญาข้าพเจ้าจึงบอกให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเอาโจรที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละมาชั่งน้ำหนักด้วยตาชั่งเอาสายธนูรัดคอให้หายใจไม่ออกจนตายแล้วชั่งด้วยตาชั่งอีกครั้งหนึ่ง จ้าหน้าที่เหล่านั้นทำตามรับสั่งแล้วปรากฏว่าขณะที่โจรนั้นยังมีชีวิตอยู่มีน้ำหนักเบากว่าอ่อนนุ่มกว่าและปรับตัวได้ง่ายกว่าแต่เมื่อโจรนั้นตายแล้วน้ำหนักกลับหนักขึ้นแข็งทื่อขึ้นและปรับตัวได้ยากขึ้นท่านกัสสปะก็ปริยายนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันความเห็นของข้าพเจ้าที่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีตอนอุปมาด้วยเหล็กร้อนและเหล็กเย็นท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวขึ้นว่ามาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะอุปมาให้ฟังก็วินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจอัตถะแห่งภาษิตได้ด้วยข้ออุปมาคือเปรียบเหมือนกนอตราช่างช่างก้อนเหล็กที่ถูกเผาตลอดทั้งวันติดไฟลุกโผล่ชดช่วงต่อมาเขาเอาตราช่างช่างก้อนเหล็กนั้นอีกแต่ช่างในเวลาที่ไฟดับสนิทเย็นแล้วก็เวลาไหนก้อนเหล็กนั้นจะเบากว่าอ่อนกว่าและดัดได้ง่ายกว่าคือเวลาติดไฟลุกโผล่ชดช่วงหรือเวลาที่ไฟดับสนิทเย็นแล้วท่านกัสสปะก็เมื่อใดก้อนเหล็กมีไฟมีลมถูกความร้อนเผาโชติช่วงอยู่เมื่อนั้นมันจะเบากว่าอ่อนกว่าและดัดได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเมื่อใดก้อนเหล็กนั้นไม่มีไฟไม่มีลมดับเย็นสนิทมันจะหนักกว่าแข็งกระด้างกว่าและดัดได้ยากกว่ามหาปิฏฐ์ข้อนี้ก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นแหละคือเมื่อใดกายนี้ประกอบด้วยอายุไออุ่นแม้วิญญาณเมื่อนั้นกายนี้ก็จะเบากว่าอ่อนกว่าและปรับตัวได้ง่ายกว่าแต่ว่าเมื่อใดกายนี้ไม่ประกอบด้วยอายุไม่ประกอบด้วยไออุ่นและไม่ประกอบด้วยวิญญาณเมื่อนั้นกายนี้ก็จะหนักกว่าแข็งทื่อกว่าและปรับตัวได้ยากมากขึ้นมหาปพิธด้วยเหตุปริยานี้แหละพระองค์พึงเข้าใจเถิดว่าโลกอื่นมีสัตว์พุทธเกิดมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีตอนการค้นหาชีวะจากโจรผู้ตายแล้วพระเจ้าปยาสิจึงได้ตรัสกับท่านพระกุมารกัสสปะว่าถึงแม้ท่านกัสสปะจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในข้อนี้ข้าพเจ้าก็ยังมีเหตุให้ยืนยันความเห็นอยู่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีมหาบพิตรก็ปริยายอื่นที่ยืนยันความเห็นของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรท่านกัสสปะก็คือเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าจับโจรผู้ประพฤติชั่วมาแสดงแก่ข้าพเจ้าด้วยกล่าวว่าคนนี้เป็นโจรขอพระองค์โปรดลงอาญาเถิดข้าพเจ้าจึงบอกกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฆ่าโจรนั้นมิให้ผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือเยื่อในกระดูกบอบช้ำด้วยหมายใจว่าข้าพเจ้าจะได้เห็นชีวะของเขาในขณะกำลังออกจากร่างเป็นแน่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเมื่อรับคำสั่งแล้วจึงฆ่าโจรนั้นโดยไม่ให้ผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกบอบช้ำก็ขณะที่โจรนั้นเริ่มจะตายข้าพเจ้าจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ผลักโจรนั้นให้นอนหงายด้วยหมายใจว่าข้าพเจ้าจะเห็นชีวะของเขา ขณะกำลังออกจากร่างเป็นแน่เจ้าหน้าที่นั้นจึงผลักโจรให้นอนหงายแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขากำลังออกจากร่างเลยทีเดียวข้าพเจ้าจึงสั่งให้เขาจับโจรนั้นพลิกคว่ำลงบ้างพลิกนอนตะแคงข้างหนึ่งบ้างพลิกนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งบ้างจับพยุงให้ยืนขึ้นบ้างจับเอาศีรษะกดลงบ้างทุบด้วยฝ่ามือบ้างทุบด้วยก้อนดินบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างทุบด้วยสัตราบ้างลากมาข้างนี้ลากไปข้างโน้นลากไปลากมาบ้างด้วยหมายใจว่าพวกเราจะได้เห็นชีวะของเขากำลังออกจากร่างเป็นแน่เมื่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทำดังนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เห็นชีวะของโจรขณะที่กำลังออกไปจากร่างจักษุของเขาก็เหมือนเดิมรูปของเขาก็เหมือนเดิมจักษุนั้นก็ไม่ได้รับรู้รูปโสตะก็เหมือนเดิมเสียงก็เหมือนเดิมแต่โสตะนั้นไม่ได้รับรู้เสียงจมูกก็เหมือนเดิมกลิ่นก็เหมือนเดิมแต่จมูกนั้นไม่ได้รับรู้กลิ่นลิ้นก็เหมือนเดิมรสก็เหมือนเดิมแต่ลิ้นก็ไม่ได้รับรู้รสกายก็เหมือนเดิมโผฏฐัพพะก็เหมือนเดิมแต่กายนั้นไม่ได้รับรู้โผฏฐัพพะเลยท่านกัสสปะก็ด้วยเหตุปริยายแม้นี้แหละจึงยังยืนยันความเห็นของข้าพเจ้าที่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีตอนอุปมาด้วยการเป่าสังท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะอุปมาให้ฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจอัตถะของภาษิตได้ด้วยข้ออุปมามหาบพิตรเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนคือคนเป่าสังผู้หนึ่งถือสังไปยังชนบทชายแดนเขาเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งยืนอยู่กลางหมู่บ้านแล้วก็เป่าสังขึ้น3ครั้งแล้ววางสังไว้ที่พื้นดินนั่งลงณที่แห่งหนึ่งคราวนั้นชาวชนบทชายแดนทั้งหลายก็แตกตื่นว่าท่านทั้งหลายนั่นมันเสียงอะไรเนาะเสียงน่าใคร่น่าหลงไหลน่าจับใจน่าต้องใจไพเราะอย่างนี้พวกเราไม่เคยได้ยินเสียงเหล่านี้เลยพวกเขาจึงต่างมาห้อมล้อมคนเป่าสังแล้วถามว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อสักครู่นั้นเสียงอะไรเนาะน่าใคร่น่าหลงไหลน่าจับใจไพเราะอย่างนี้คนเป่าสังจึงตอบว่าเสียงที่น่าใคร่น่าจับใจน่าไพเราะนั้นเขาเรียกว่าเสียงสังนะจ๊ะคนเหล่านั้นจึงจับสังนั้นหงายขึ้นแล้วสั่งว่าพูดสิพ่อสังพูดสิพ่อสังสังนั้นก็ไม่ออกเสียงตามที่เขาสั่งคนอีกพวกหนึ่งจึงจับสังให้คว่ำลงบ้างตะแคงซ้ายบ้างตะแคงขวาบ้างยกชูขึ้นบ้างวางให้ต่ำลงบ้างทุบด้วยฝ่ามือบ้างทุบด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราลากมาทางนี้ลากไปทางโน้นลากไปลากมาพร้อมกับสั่งว่าพูดสิพ่อสังพูดสิพ่อสังสังนั้นก็ไม่ออกเสียงอยู่นั่นเองมหาบพิตรคนเป่าสังจึงคิดอยู่ในใจว่าคนชาวชนบทชายแดนพวกนี้ช่างโง่เขลาแท้จะค้นหาเสียงสังโดยไม่ถูกวิธีได้อย่างไรก็เมื่อคนเหล่านั้นกำลังเพ่งพินิจอยู่คนเป่าสังก็จึงจับสังเป่าขึ้น3ครั้งแล้วถือสังเดินหนีไปมหาบพิตร ชาวชนบทชายใดเหล่านั้นก็จึงได้คิดว่าอ๋อเมื่อใดสังประกอบด้วยคนหนึ่งความพยายามหนึ่งและลมอย่างหนึ่งสามอย่างเท่านั้นสังจึงจะออกเสียงได้แต่ว่าเมื่อใดสังไม่ประกอบด้วยคนความพยายามและลมเมื่อนั้นสังนี้ก็ไม่ออกเสียงมหาบพิตรอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นคือเมื่อใดร่างกายนี้ประกอบด้วยอายุคืออินทรีย์หนึ่งไออุ่นหนึ่งและวิญญาณหนึ่งเมื่อนั้นร่างกายนี้ก็เดินไปข้างหน้าบ้างถอยกลับบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเห็นรูปทางตาบ้างฟังเสียงทางหูบ้างสูดกลิ่นทางจมูกบ้างลิ้มรสทางลิ้นบ้างถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายบ้างรู้เรื่องทางใจบ้างแต่ว่าเมื่อใดร่างกายนี้ไม่ประกอบด้วยอายุไม่ประกอบด้วยไออุ่นและไม่ประกอบด้วยวิญญาณเมื่อนั้นร่างกายนี้ก็ก้าวไปไม่ได้ถอยกลับไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้เห็นรูปต่างๆไม่ได้ฟังเสียงต่างหูไม่ได้สูดกลิ่นทางจมูกไม่ได้ลิ้มรสทางลิ้นไม่ได้ถูกต้องปัตตภะทางกายไม่ได้รู้เรื่องทางใจก็ไม่ได้ด้วยเหตุปริยานี้แหละมหาบพิตรพระองค์จงเข้าใจเถิดว่าโลกอื่นมีสัตว์ปุถุเกิดขึ้นมีผลแห่งวิบากกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีตอนการค้นหาชีวะจากโจรอีกนัยยะหนึ่งพระเจ้าปยาสิจึงได้ตรัสขึ้นว่าถึงแม้ท่านกัสสปะจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในข้อนี้ข้าพเจ้าก็ยังมีเหตุให้ยืนยันความเห็นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีวิบากกรรมของสัตว์ที่ทำดีทำชั่วไม่มีมหาบพิตรก็เหตุปริยายอื่นที่ยังยืนยันความเห็นของพระองค์ข้อนั้นเป็นอย่างไรท่านพระกัสสปะคือเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าจับโจรผู้ประพฤติชั่วมาแล้วข้าพเจ้าจึงสั่งให้ลงโทษด้วยการเฉือนผิวหนังของโจรนั้นด้วยหมายจะดูชีวะของมันเจ้าหน้าที่ก็เฉือนผิวหนังของโจรพวกเราไม่เห็นชีวะของมันเลยให้เฉือนหนังเฉือนเนื้อให้เฉือนกระดูกให้เฉือนถึงเยื่อในกระดูกก็ไม่เห็นชีวะของมันเลยก็ด้วยเหตุปริยานี้แหละทำให้ข้าพเจ้ายืนยันความเห็นที่ว่าโลกอื่นไม่มีผลวิบากกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีตอนอุปมาด้วยชลินบำเรอไฟท่านพระกุมารกัสสปะจึงกล่าวขึ้นว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะอุปมาให้ฟังวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจอรรถะของภาษิตได้ด้วยอุปมาคือเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนชลินผู้บำเรอไฟผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิมุงด้วยใบไม้ที่ชายป่าคราวนั้นชนบทแห่งหนึ่งกลายเป็นที่พักของกองเกวียนอยู่แล้วหมู่กองเกวียนนั้นพักแรมอยู่ที่หนึ่งใกล้ๆอาสมของชรินผู้บำเรอไฟแล้วก็ได้จากไปชรินนั้นมีความคิดว่าถ้าใครเราจะเข้าไปยังที่ที่มีหมู่เกวียนพักอยู่อาจจะพบอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในที่นั้นก็ได้ชรินนั้นในเวลาแต่เช้าตรู่ลุกขึ้นเข้าไปยังที่ที่หมู่เกวียนพักอยู่ก็ได้พบเด็กอ่อน ที่ถูกทิ้งให้นอนหงายอยู่ณที่หมู่เกวียนพักครั้นแล้วจึงคิดว่าจะปล่อยให้มนุษย์ตาดำๆตายเสียต่อหน้าเราซึ่งกำลังพบเห็นอยู่ไม่เป็นการสมควรแต่ใครเราจะนำทารกนี้ไปชุบเลี้ยงให้เจริญเติบโตดังนี้แล้วจึงนำทารกนั้นไปยังอาสมชุบเลี้ยงให้เจริญเติบโตจนกระทั่งทารกนั้นอายุได้10 ขวบหรือ12 ขวบต่อมาชลินผู้บำเรอฝ่ายนั้นเกิดมีกิจธุระบางอย่างในตัวเมืองจึงสั่งเสียว่าลูกเอ๋ยพ่อประสงค์จะไปยังในตัวเมืองอยู่ทางนี้เจ้าบำเรอไฟไว้นะลูกอย่าให้ไฟของเจ้าดับได้ถ้าไฟของเจ้าดับนี้คือมีดนี้คือไม้นี้คือไม้สีไฟจงติดไฟบำเรอไฟไว้นะลูกฉะนั้นพร่ำสอนกุมารนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้ไปในตัวเมืองเมื่อเด็กนั้นเล่นเพลินไปไฟก็ดับเด็กนั้นจึงมีความคิดว่าพ่อสอนเราไว้อย่างนี้ว่าให้บำเรอไฟอย่าให้ไฟดับก็ถ้าไฟดับนี้คือมีดนี้คือไม้นี้คือไม้สีไฟจงติดไฟบำเรอไฟไว้ถ้าใครเราควรจะติดไฟบำเรอไฟเด็กนั้นจึงเอามีดถากไม้สีไฟด้วยหมายใจว่าจะพบไฟบ้างแต่เด็กนั้นก็ไม่พบไฟจึงผ่าไม้สีไฟเป็น2 ซีก 3 ซีก 4 ซีก 5 ซีก 10 ซีก 20 ซีกทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเอาใส่ครกโขลกครั้นโขลกแล้วก็โปรยที่ลมแรงๆด้วยหมายใจว่าจะพบไฟบ้างแต่เด็กนั้นก็ไม่พบไฟอยู่นั่นเองในการนั้นชลินผู้บำเรอไฟได้ทำธุระในตัวเมืองเสร็จแล้วก็กลับมาเขาเข้าไปยังอาสมถามเด็กนั้นว่าไฟของเจ้าดับเสียแล้วหรือถูกแล้วพ่อฉันมัวเล่นเสียเพลินไฟเลยดับฉันคิดว่าพ่อสั่งให้บำเรอไฟจึงจะติดไฟโดยเอามีดถากไม้สีไฟแต่ก็ไม่พบไฟฉันจึงเอามีดผ่าไม้สีไฟเป็น2 ซีก 3 ซีกจนถึง20 ซีกจนทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาใส่ในครกโขลกแล้วโปรยไปในที่มีลมแรงด้วยคิดว่าบางทีจะพบไฟบ้างแต่ก็ไม่พบจนแล้วจนรอดชลินผู้บำเรอไฟนั้นก็คิดว่าเจ้าเด็กนี้โง่เขลาไม่ฉลาดเสียเลยจะค้นหาไฟโดยอุบายไม่แยบคายได้อย่างไรเขาจึงจับไม้สีไฟติดไฟต่อหน้าเด็กนั้นซึ่งจ้องมองดูอยู่แล้วพูดกับเด็กนั้นว่าเขาติดไฟกันอย่างนี้ไม่เหมือนเจ้าซึ่งยังโง่เขลาไม่ฉลาดค้นหาไฟโดยอุบายไม่แยบคายอย่างลูกรอกมาบพิษอุปมาข้อนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระองค์เป็นคนเคล้าไม่ฉลาดแสวงหาโลกอื่นโดยปริยายที่ไม่แยบคายโปรดสละความเห็นชั่วนั้นเสียเถิดโปรดปล่อยวางความเห็นชั่วนั้นเถิดมาบพิษขอความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีแก่พระองค์เลยมันไม่เป็นสิ่งที่ประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานพระเจ้าปริยาสิจึงได้ตรัสว่าถึงแม้ท่านพระกัสสปะจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ข้าพระเจ้าไม่อาจสละมิจฉาทิฏฐินั้นได้หรอกเพราะทั้งพระเจ้าประสิทธิโกศลทั้งพระราชาภายนอกก็ต่างรู้จักข้าพเจ้าว่าปริยาปายาสิ มีวาทะมีความเห็นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านกัสสปะก็หากว่าข้าพเจ้าจะสละความเห็นชั่วนี้ไซก็จะมีผู้กล่าวข้าพเจ้าได้ว่าปริยาปายาสิช่างเขลาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดข้าพเจ้ายึดถือทิฏฐินั้นไว้ด้วยความโกรธบ้างด้วยความลบหลู่บ้างด้วยความตีเสมอบ้างมหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะอุปมาให้ฟังเพราะว่าวินยูชนบางเราย่อมเข้าใจอัตถะของความหมายได้ด้วยอุปมาคือเรื่องเคยมีมาแล้วพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่มีเกวียนประมาณ 1,000 เล่มได้ออกเดินทางจากชนบทด้านทิศตะวันออกไปยังชนบทด้านทิศตะวันตกขณะกองเกวียนกำลังเดินทางอยู่นั้นหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดก็หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วในกองเกวียนนั้นมีนายกองเกวียน2คนคุมกองเกวียนกองละ500เล่มครั้นนั้น2นายกองเกวียนได้ปรึกษากันว่ากองเกวียนนี้ใหญ่มีเกวียนถึง 1,000 เล่มเวลาที่พวกเราเดินทางมารวมกันหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดก็หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วทางที่ดีเราควรแยกกองเกวียนนี้ออกเป็น2กลุ่มคือแยกเป็นกลุ่มละ500แล้ว2นายกองเกวียนก็ทำอย่างนั้นนายกองเกวียนคนหนึ่งก็บรรทุกหญ้าฟืนและน้ำเป็นนั้นมากนำกองเกวียนเดินทางไปก่อนกองเกวียนนั้นเดินทางไป 2-3 วันก็พบบุรุษผิวดำในตาแดงสะพายแล่งธนูคล้องพวงมาลัยดอกโกมุตคือดอกบัวมีผ้าเปียกมีผมเปียกกำลังเดินทางสวนมาด้วยรถคันงามมีล้อเปื้อนโคลนกันแล้วจึงถามเขาว่าพ่อมหาจำเริญท่านมาแต่ที่ไหนบุรุษผิวดำตอบว่าข้ามาจากชนบทโน้นแล้วท่านจะไปที่ไหนล่ะนายกองเกวียนคนแรกจึงตอบว่าก็จะไปยังชนบทโน้นเหมือนกันแล้วที่นั่นเป็นอย่างไรในหนทางกันดารข้างหน้าฝนตกชุกบ้างไหมบุรุษผิวดำจึงตอบว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นในทางข้างหน้าฝนตกชุกหนทางก็มีน้ำบริบูรณ์หญ้าฟืนและน้ำก็มีมากท่านโปรดทิ้งหญ้าฟืนและน้ำของเก่านั้นเสียเถิดนายเกวียนจะได้เบาท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นพวกท่านอย่าทรมานวัวเลยนายกองเกวียนเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เรียกพวกลูกเกวียนมาแล้วปรึกษาว่าท่านทั้งหลายบุรุษผู้นี้บอกว่าทางข้างหน้ามีฝนตกชุกหนทางมีน้ำบริบูรณ์หญ้าฟืนและน้ำก็มีมากแนะนำให้เราทิ้งหญ้าฟืนและน้ำของเก่าเสียเวียนจะได้เบาจะได้เดินทางได้เร็วพวกท่านอย่าทรมานวัวเลยเขาเมื่อเรียกลูกเกวียนมาแล้วจึงสั่งให้ทำอย่างนั้นเมื่อพวกกองเกวียนรับคำของนายแล้วก็ทิ้งหญ้าฟืนน้ำของเก่าเสียขับเกวียนเบาๆไปแต่พวกกองเกวียนเหล่านั้นก็ไม่ได้เห็นหญ้าฟืนหรือน้ำแม้ในการพักกองเกวียนแห่งแรกแม้ในการพักกองเกวียนแห่งที่สองแห่งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกหรือที่เจ็ดก็ไม่ได้เห็นหญ้าฟืนหรือน้ำเลยจึงถึงความวอดวายทั้งหมดคือมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในกองเกวียนนั้นถูกอะมนุษย์ที่เป็นยักษ์กินเป็นอาหารทั้งสิ้นแล้วเหลือแต่กระดูกทิ้งไว้ ในกองเกวียนคนที่สองเมื่อประมาณการว่ากองเกวียนที่หนึ่งนั้นไปนานแล้วก็บรรทุกหญ้าฟืนและน้ำเป็นนั้นมากพากองเกวียนเดินทางไปกองเกวียนที่สองนั้นเดินทางไปได้สองถึงสามวันก็พบบุรุษผิวดำในตาแดงสะพายแล่งธนูคล้องพวงมาลัยดอกโกมุตมีผ้าเปียกมีผมเปียกกำลังเดินทางสวนมาด้วยรถคันงามมีล้อเปื้อนโคลนในกองเกวียนนั้นจึงถามบุรุษผิวดำนั้นว่าพ่อมหาจำเริญท่านมาจากที่ไหนบุรุษผิวดำตอบว่าข้าพเจ้ามาจากชนบทแห่งโน้นแล้วท่านจะไปไหนล่ะนายกองเกวียนคนที่สองจึงตอบว่าจะไปยังชนบทโน้นแล้วหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกชุกไหมชายผิวดำตอบว่าฝนตกชุกทีเดียวล่ะหนทางข้างหน้ามีน้ำบริบูรณ์หญ้าฟืนและน้ำก็มีมากท่านทิ้งหญ้าฟืนและน้ำของเก่าเสียเถิดนายเกวียนจะได้เบาพวกท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นพวกท่านอย่าทรมานวัวเลยกระนั้นในกองเกวียนคนที่สองนั้นจึงเรียกพวกลูกเกวียนมาแล้วปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายบุรุษนี้บอกว่าทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกชุกหนทางมีน้ำหญ้าฟืนบริบูรณ์ให้พวกเราทิ้งหญ้าฟืนและน้ำของเก่าเสียเกวียนจะได้เบาจะได้เดินทางเร็วขึ้นพวกเราอย่าทรมานวัวก็แต่ว่าบุรุษนี้ก็ไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นญาติสายโลหิตของพวกเราเราจะเชื่อเขาได้อย่างไรทางที่ดีเราไม่ควรทิ้งหญ้าฟืนน้ำของเก่าเขาจึงสั่งบรรดาลูกเกวียนให้นำกองเกวียนไปด้วยสิ่งของตามที่บรรทุกไว้ห้ามไม่ให้ทิ้งหญ้าฟืนน้ำของเก่าเป็นอันขาดพวกลูกเกวียนรับคำสั่งแล้วก็ไม่ทิ้งของเก่าเลยนำเกวียนไปด้วยสิ่งที่เขาบรรทุกไว้พักที่กองเกวียนแห่งแรกเขาก็ไม่พบหญ้าฟืนและน้ำแม้ในการพักแห่งที่สองแห่งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกหรือที่เจ็ดก็ไม่เห็นหญ้าฟืนและน้ำเลยในที่สุดก็พบแต่กระดูกของมนุษย์และวัวที่มีอยู่ในกองเกวียนกองแรกนั้นเท่านั้นพบว่าพวกเขาถูกอามนุษย์ผู้เป็นยักษ์นั้นกินเป็นอาหารเสียหมดแล้วเพราะนั้นในกองเกวียนที่สองจึงเรียกบรรดาพวกลูกเกวียนมาแล้วปรึกษากันว่าพวกคุณเอ้ยกองเกวียนที่มาทีแรกนั้นมีนายกองเกวียนโง่เขลาเป็นผู้นำจึงประสบความพินาศย่อยยับพวกคุณเอ้ยถ้าอย่างนั้นพวกเราจงถือสิ่งของอันใดในกองเกวียนของเราที่มีสาระน้อยมีค่าน้อยจงทิ้งมันเสียสิ่งใดอันใดในกองเกวียนที่หนึ่งมีสาระมากมีค่ามากพวกเราจงช่วยกันขนมันไปพวกลูกเกวียนรับคำของนายเกวียนแล้วสิ่งของที่มีสาระน้อยในกองเกวียนของตนเสียขนเอาแต่สิ่งของที่มีสาระมากในกองเกวียนแรกนั้นไปก็ข้ามทางอันกันดารไปได้โดยสวัสดีพระมีนายกองเกวียนผู้ชาญฉลาดเป็นผู้นำมหาบพิตรอุปมาข้อนี้ฉันใดอุปไมยข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือพระองค์เป็นคนเกลาไม่ฉลาดแสวงหาโลกอื่นโดยอุบายไม่แยบกายก็จะถึงความพินาศย่อยยับเปรียบเหมือนบุรุษนายกองเกวียนที่แรกนั้นแม้พวกคนที่เชื่อฟังมหาบพิตรก็จะพลอยถึงความพินาศย่อยยับไปเหมือนพวกลูกเกวียนฉะนั้นมหาบพิตรพระองค์โปรดสละ มิจฉาทิฏฐินั้นเสียเถิดโปรดปล่อยมิจฉาทิฏฐินั้นเสียเถิดขอมิจฉาทิฏฐิเห็นป่านั้นอย่ามีแก่พระองค์เลยนั่นจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานพระเจ้าพยาสิจึงได้ตรัสตอบขึ้นว่าท่านกุมารกัสสปะถึงแม้ท่านจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ข้าพเจ้าไม่อาจสละมิจฉาทิฏฐิเห็นปานนี้ได้หรอกเพราะทั้งพระเจ้าปเสนที่โกศลทั้งพระราชาภายนอกต่างทรงรู้จักข้าพเจ้าว่าพระเจ้าปายาสิมีทิฏฐิมีความเห็นอย่างนี้ก็ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะสละมิจฉาทิฏฐิเห็นปานนี้ก็จะมีผู้กล่าวว่าพระเจ้าปายาสิช่างโง่เขลาไม่ฉลาดยึดถือเอาแต่สิ่งที่ผิดข้าพเจ้าจะยึดถือทิฏฐินั้นไว้ด้วยความโกรธบ้างด้วยความลบหลู่บ้างด้วยความตีเสมอบ้างตอนอุปมาด้วยคนเทินห่ออุจจาระพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวขึ้นว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมภาพจะอุปมาให้ฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจอรรถะของคำภาษิตได้ด้วยข้ออุปมามหาบพิตรเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนบุรุษผู้เลี้ยงสุกรคนหนึ่งออกจากหมู่บ้านของตนไปยังหมู่บ้านอื่นเขาพบคูดแห้งคืออุจจาระแห้งเป็นอันมากที่เขาทิ้งไว้ในหมู่บ้านนั้นครั้นแล้วจึงมีความคิดว่าอุจจาระแห้งที่เขาทิ้งไว้นี้มีมากพอจะสามารถนำมาทำเป็นอาหารสุกรของเราได้อย่ากระนั้นเลยเราจะขนอุจจาระแห้งนี้ไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เขาจึงคลี่ผ้าห่มลงโดยเอาอุจจาระแห้งเป็นอันมากผูกเป็นห่อยกเทินไว้บนศีรษะออกเดินทางไปในระหว่างทางเกิดเมฆฝนที่ไม่ใช่ฤดูกาลตกลงมาหาใหญ่เขาเปื้อนไปด้วยคูดคืออุจจาระจนตลอดถึงปลายเล็บเขาแบกห่ออุจจาระซึ่งล้นไหลเดินไปเรื่อยๆพวกผู้คนที่ผ่านมาจึงพากันพูดว่าพ่อคุณเอ้ยเจ้านี่จะบ้าเสียแล้วหนอวิกลจริตไปเสียแล้วหนอเปรอะเปื้อนด้วยคูดคืออุจจาระจนถึงปลายเล็บยังจะนำห่ออุจจาระที่ไหลเลอะเปรอะเปื้อนไปอีกเขาจึงได้ตอบไปว่าพวกเจ้าน่ะสิเป็นคนบ้าเป็นคนวิกลจริตก็นี่มันเป็นอาหารสุนัขของข้านะมหาบพิตรก็ข้ออุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันพระองค์ก็น่าจะรู้ตัวว่าพระองค์เปรียบเหมือนคนเทินห่ออุจจาระโปรดสละมิจฉาทิฏฐินั้นเสียเถิดโปรดปล่อยวางมิจฉาทิฏฐินั้นเสียเถิดขอความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีแก่พระองค์เลยเพราะมันจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ตลอดการยาวนานพระเจ้าปยาสิได้ตรัสว่าถึงแม้ท่านพระกัสสปะจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อาจสละมิจฉาทิฏฐิเห็นปานนี้ได้เพราะทั้งพระเจ้าปเสนที่โกศลทั้งพระราชาภายนอกต่างก็รู้จักข้าพเจ้าว่าพระยาปายาสิมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านกัสสปะก็ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะสละมิจฉาทิฏฐิเห็นป่านนี้ไซก็จะมีผู้กล่าวว่าพระยาปายาสินั้นโง่เขลาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดข้าพเจ้ายึดถือทิฏฐินั้นไว้ด้วยความโกรธบ้าง ความลบหลู่บ้างความตีเสมอบ้างตอนอุปมาด้วยนักเลงสกาท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาจะยกอุปมาให้ฟังคือวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจอัตถะของคำภาษิตได้ด้วยอุปมาคือเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนนักเลงสกาสองคนเล่นพนันสกากันนักเลงสกาคนหนึ่งกลืนเบี้ยแพ้ที่จะทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่านักเลงสกาคนที่สองเห็นดังนั้นแล้วจึงกล่าวกับนักเลงสกาคนแรกว่าเพื่อนเจ้าชนะข้างเดียวโปรดให้ลูกสกาแก่ข้าเถิดข้าจะเส้นบูชานักเลงสกาคนที่หนึ่งจึงรับคำนั้นแล้วทรงมอบลูกสกาให้เพื่อนนักเลงสกาคนที่สองไปนักเลงสกาคนที่สองก็เอายาพิษทาที่ลูกสกาแล้วพูดว่ามาสิเพื่อนมาเล่นพนันสกากันนักเลงสกาคนที่หนึ่งนั้นรับคำแล้วเพื่อนนักเลงสกาคนที่สองก็เล่นพนันกันเป็นหนที่สองแม้ในหนที่สองนักเลงสกาคนที่หนึ่งก็กลืนเบี้ยที่ทำให้ตนแพ้ลูกแล้วลูกเล่าเพื่อนนักเลงสกาคนที่สองเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเพื่อนด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าบุรุษกลืนกินลูกสกาซึ่งอาบด้วยยาพิษมีฤทธิ์ร้ายแรงหารู้ตัวไม่นักเลงชั่วผู้น่าสงสารกลืนกินยาพิษเข้าไปความเร่าร้อนจักต้องมีแก่เจ้ามหาบพิตรอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระองค์น่าจะรู้ตัวว่าพระองค์เปรียบเหมือนนักเลงสกามหาบพิตรโปรดละความเห็นชั่วนั้นเสียเถิดโปรดปล่อยวางมิจฉาทิฐินั้นเสียเถิดขอความชั่วนั้นอย่าได้มีแก่พระองค์เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานเลยในที่นั้นพระเจ้าปายาสิจึงได้กล่าวขึ้นว่าก็ถึงแม้ท่านพระกัสสปะกล่าวอย่างนี้ก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อาจสละมิจฉาทิฐินี้ได้หรอกเพราะทั้งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทั้งพระราชาภายนอกต่างทรงรู้จักข้าพเจ้าว่าพระยาปายาสิมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ปุจเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านกัสสปะก็ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจัดสละความเห็นชั่วนี้เสียก็จะมีผู้กล่าวข้าพเจ้าว่าพระยาปายาสิเป็นผู้ถือทิฏฐิด้วยความโกรธบ้างด้วยความลบหลู่บ้างด้วยความตีเสมอบ้างตอนอุปมาด้วยคนหอบป่านท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวขึ้นว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะอุปมาให้ฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจอรรถะของคำภาษิตได้ด้วยข้ออุปมามหาบพิตรเรื่องเคยมีมาแล้วคือในพื้นที่ประเทศแห่งหนึ่งได้เกิดตั้งมีขึ้นแล้วครั้นนั้นสหายคนหนึ่งพูดชวนสหายคนที่สองว่ามาเถอะเพื่อนเราจะไปยังชนบทประเทศนั้นถ้าโชคดีคงจะพบทรัพย์อะไรอะไรบ้างที่ประเทศแห่งนั้นกันสหายนั้นรับคำแล้วทั้งสองจึงเข้าไปยังถนนในชนบทบ้านแห่งหนึ่งได้พบปานเป็นอันมากที่เขาทิ้งไว้นะหมู่บ้านนั้นครั้นเห็นแล้วจึงเรียกเพื่อนมาบอกว่าเพื่อนนี่ปานเป็นอันมากเขาทิ้งไ จ้าจงมัดห่อป่านห่อหนึ่งฉันก็จะมัดห่อป่านห่อหนึ่งเราสองคนจะถือห่อป่านกันไปเมื่อสหายนั้นรับคำแล้วสองสหายก็ถือห่อป่านจากที่นั้นเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งก็พบได้ป่านเป็นอันมากที่เขาทิ้งไว้นะหมู่บ้านอย่างนั้นครั้นเสร็จแล้วสหายคนที่หนึ่งก็เรียกสหายคนที่สองมาบอกว่าเพื่อนเอ๋ยเราปรารถนาต้นป่านเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์อันนี้คือได้ป่านที่เขาทิ้งอยู่มากมายนะที่นี้เพื่อนเอ๋ยถ้าอย่างนั้นเจ้าจงทิ้งห่อต้นป่านนั้นเสียข้าก็จะทิ้งห่อต้นป่านนี้เหมือนกันเราทั้งสองจะถือเอามัดได้ป่านกันไปสหายคนที่สองจึงบอกว่าเพื่อนเอ๋ยก็ห่อป่านนี้เราหอบมาตั้งไกลทั้งมัดไว้ดีแล้วด้วยข้าจะไม่ทิ้งละเจ้าจะทำอะไรก็ตามสายคนที่หนึ่งนั้นก็ทิ้งห่อต้นป่านนั้นเสียถือเอาห่อได้ป่านนั้นไปสองสายก็เข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งพบผ้าป่านเป็นนั้นมากที่เขาทิ้งไว้นะหมู่บ้านแห่งนั้นครั้นเห็นแล้วสหายคนแรกก็เรียกสหายคนที่สองมาบอกว่าเพื่อนเอ๋ยเราปรารถนาปานหรือได้ปานเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์อันนั้นคือผ้าปานที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นี้เพื่อนเอ๋ยถ้าอย่างนั้นเจ้าจงทิ้งห่อต้นปานนั้นเสียฉันก็จะทิ้งมัดได้ป่านนั้นเสียเหมือนกันเราทั้งสองจะถือเอาห่อผ้าป่านกันไปสหายคนที่สองก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ยห่อต้นป่านของฉันนี้ฉันหอบมาตั้งไกลแล้วทั้งก็มัดไว้ดีแล้วด้วยฉันจะไม่ทิ้งล่ะเจ้าจะรู้ทำอะไรก็ตามสหายคนแรกนั้นก็ทิ้งมัดได้ป่านเสียแล้วถือเอาห่อผ้าป่านไป เอาแล้วนะท่านฟังตอนนี้เรื่องราวดำเนินมาถึงใกล้จุดคลายแม็กซ์แล้วของเรื่องคือหลังจากที่ท่านพระกุมารกัสสปะแก้ไขปรับทิฏฐิต่างๆไม่ว่าจะข้ออ้างละไล่มาตั้งแต่ที่ทำให้ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงคือได้ถามถึงคนที่เขามีแนวโน้มว่าจะไปสวรรค์หรือนรกหรือไม่เห็นกลับมาบอกอันนี้แก้ไปแล้วจนกระทั่งถึงว่าจุดที่ตัวเองมาหาเรื่องของจิตว่าถ้าจิตนั้นท่องเที่ยวไปเนี่ยซึ่งไอ้ทิฏฐิที่ว่าจิตหรือวิญญาณท่องเที่ยวไปเนี่ยระวังนะเป็นทิฏฐิที่ผิดนะเป็นทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้กันพิจารณาอะไรมันจึงไม่ค่อยแยบคายทำฟังหาจิตโดยผิดวิธีวิธีแรกที่ว่าเอาคนไปใส่หม้อแล้วก็ต้มให้มันจนตายอยู่ในนั้นเปิดฝากระเทาะดูเนี่ยไม่เห็นจิตออกมาจิตมันไม่ได้ไปอย่างนั้นทำฟังไม่ได้เคลื่อนไปเป็นระบบในทางกายภาพที่เราเห็นแล้วก็จึงกล่าวแก้เปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่ฝันอย่างเงี้ยเราฝันเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคนอื่นเขาเห็นจิตของเราออกจากร่างไปไหมไม่มีนะข้อที่ต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมนะฟังคิดว่าเรื่องราวนี้ก็อธิบายอยู่ในตัวเองชัดเจนอยู่จุดหนึ่งต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมนั่นคือเรื่องของคนตายกับคนเป็นที่ว่าคนตายเนี่ยทำไมน้ำหนักถึงมากขึ้นอันนี้เป็นหลักการในทางวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังโดยท่านเปรียบเทียบไว้กับเหล็กที่มันร้อนเหล็กที่ร้อนเนี่ยเบากว่าเหล็กที่เย็นแล้วก็ด้วยความที่มันร้อนมันก็ดัดได้ง่ายกว่าถ้าถึงอุณหภูมิถึงจุดของมันเนี่ยนะเพราะว่าโมเลกุลของมันเนี่ยมันห่างออกกันมากขึ้นเพราะว่าความร้อนมีอยู่ในสสารมวลสารเนี่ยอากาศมันก็ออกไปจากตัวของมันพออากาศออกไปคือมีน้อยลงเนี่ยด้วยความร้อนไออุ่นตรงนี้ ทำให้มวลของอากาศที่มีอยู่ในเนื้อเหล็กเนี่ยลดลงในเหล็กที่ร้อนแต่เหล็กที่เย็นมันก็ไม่ได้มีไอร้อนที่จะไล่อากาศอะไรพวกนี้ออกไปได้น้ำหนักก็มันจึงหนักกว่านั่นเองและที่น่าตลกมากๆเลยทุกฝั่งนั่นคือเรื่องของคนเป่าสังคุณไปเขย่าสังคุณลากมาทางนั้นทางนี้โอ้ยมันจะไปให้สังมันออกเสียงได้ไงเพราะว่าทำไม่ถูกวิธีที่ถูกนั้นต้องอาศัยสังต้องอาศัยคนแล้วก็ต้องอาศัยลมในการเป่าเข้าไปสังมันถึงจะมีเสียงออกมาได้ถ้าลำพังว่าจะแค่ขย่าหรือขยับยังไงมันไม่ได้เสียงล่ะคนเรานี้ก็เหมือนกันหรือแม้วิธีการที่ปาดคนออกอย่างเงี้ยนะอย่างเราใช้มีดคมๆเนี่ยปาดไล่มาตั้งแต่เท้าทำเป็นเหมือนชิ้นของแฮมหั่นเหมือนไส้กรอกอย่างนี้เลยสไลด์ออกสไลด์ออกเรียกแว่นละแว่นละแว่นหั่นเหมือนแตงกวานี่แหละแต่เป็นแว่นบางๆคนมันก็ตายเท่านั้นมันก็เจ็บเท่านั้นล่ะโอ้ใช้นักโทษประหารไงหาดูซิว่าเอายังไม่ตายปาดเข้าไปอีกปาดเข้าไปอีกจนจังหวะจะตายเนี่ยไหนจิตออกมาตรงไหนตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนนี่หาไม่เจอเหมือนเด็กน้อยไม่เคยจุดไฟหาไฟมันทำยังไงล่ะพ่อบอกว่านี่คือไม้สีไฟไฟจะออกมาจากไม้นี้ก็เฉาะพาปาดออกมันอยู่ในซ่อนเนื้อไม้ตรงไหนนี่ไฟหาไม่เจอทุกฝั่งหาไม่เจอเพราะว่าไม่แยบกายถึงแม้กระนั้นทุกฝั่งเอ้ยก็ยังไม่ยอมละทิ้งทิฏฐินี้เพราะว่าชื่อเสียงของพระเจ้าปายาสีนี้ก็จอนกระจายไปแล้วนะว่าโอ้เป็นคนที่นับถือมีทิฏฐิแบบนี้แล้วถ้าอยู่ๆจะมาเลิกเขาก็จะมาต่อว่าสิว่าอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี่โง่ใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ไม่ดีใช่ไหมหูยเดี๋ยวชักชวนคนไปแบบนี้กลัวคนเขาจะว่าคำพูดของเราเนี่ยท่านฟังไอ้ตอนที่มันยังไม่ได้พูดเนี่ยเราก็เป็นนายมันใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นนายเราทันทีมันก็มามีอำนาจเหนือเราเนี่ยฉันยึดถือทิฏฐินี้แล้วฉันจะทิ้งไม่ได้คำพูดนี้ฉันพูดไปแล้วเอาถ้าคุณมาแก้คำพูดนี้คุณเป็นพวกตระบัดสัตว์เอาก็ถ้าเราพูดผิดเราก็ยอมรับความผิดสิตมฟังทิฏฐิความเห็นที่มันไม่ถูกต้องเรามีอยู่เราก็แก้สิตมฟังตัมบากุมารกัสสปะก็จึงเปรียบเทียบไว้ถึงกองเกวียนหัวหน้ากองเกวียนชุดหนึ่งโง่ถูกเขาหลอกให้ทิ้งสัมภาระสุดท้ายถูกยักษ์จับกินส่วนกองเกวียนกองที่สองฉลาดไม่โง่ไม่ทิ้งสัมภาระที่มีค่าแต่พอไปถึงจุดที่กองเกวียนกองแรกชิบหายวายป่วงกันไปหมดแล้วก็ต้องทิ้งสัมภาระของตนที่มีค่าน้อยถือเอาสัมภาระที่มีค่ามากแทนนี่คือไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ทิ้งหมดนะไม่ได้อะไรมีประโยชน์เอาไว้ก่อนอะไรไม่มีประโยชน์ในบางครั้งบางเวลาเราก็ทิ้งไปบางคราวก่อนอาจจะมีประโยชน์คราวนี้ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปสรรหาเอาของมีประโยชน์มาแทนอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดแล้วสิ่งอะไรที่มันจะทำให้เราเปรอะเปื้อนไม่สะอาดถึงคำพูดอะไรที่เราพูดไปด้วยอารมณ์แบบพุ่งปรี๊ดอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็เป็นมีปัญหาสังคมโดยช่วงยิ่งในทางโซเชียลเดี๋ยวนี้พูดอะไรไปเนี่ยโอ้คนคนหนึ่งกลายเป็นเทวดาได้ในเวลาข้ามคืนก็กลายเป็นหมาได้เหมือนกันในเวลาข้ามคืนเราแสดงพูดอะไรไปมันไม่ดีไม่ถูกเราก็แก้ไขเอาเหมือนคนแบกขี้วัวนี่แหละขี้วัวจะเอามาเป็นอาหารหมูขี้วัวในทางฝั่งมันก็มีกากของพวกพืชพวกอะไรอยู่ขี้วัวจะเอามาเป็นอาหารหมูผสมกันได้อะไรได้แต่ประโยชน์ของมันหมดแล้วด้วยความที่ฝนมันตกชำระมาละลายไปหมดแล้วเปื้อนจนถึงเล็บเนี่ยก็ต้องทิ้งทุกฝั่งก็ต้องทิ้งยังเปรียบเทียบกับในข้อที่3คือนักเลงสกาในข้อนี้ก็คือหมายความว่าเขามีเบี้ยกันแล้วก็เล่นเล่นกันเนี่ยแหละคนแพ้นี่ก็คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันซวยมันไม่เป็นตัวเฮงก็เลยกินเข้าไปกัดทิ้งไปไอ้คนที่ชนะก็เล็งเห็นว่าไอ้นี่มันทำลายหมากเบี้ยอยู่เรื่อยก็เลยใส่ยาพิษให้หมากเบี้ยนั้น คนที่กินเข้าไปนี่ก็ตายแน่นอนยังมีข้อสุดท้ายระหว่างเปรียบด้วยคนหอบป่านหอบต้นป่านนี่แหละไปในข้อนี้แหละถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วเรามาฟังกันดูในสัปดาห์หน้าทุกฝั่งว่าในเรื่องของคนที่หอบต้นป่านไปนี้จะจบลงเอยให้พระเจ้าปายาสีเนี่ยเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นได้อย่างไรเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าช่วงของคลังพระสูตรที่จะนำเรื่องของพระเจ้าปายาสีในตอนจบมาให้ท่านผู้ฟังฟังและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร